what they do. I don't care about anything else but being with you, being with you. Honey, don't go, don't leave the scene. Be out of the picture and off of the screen. Don't let them say we told you so. They tell me you love me. És la nostra música i de la nostra companyia. Això és la factoria dels 80. Dèiem H's Factory, un programa amb concessions als 70 i als 90 per reviure la música de tota una generació. Smokey Robinson, Being With You. Era la cançó que escoltàvem per començar aquest espai amb una de les cançons destacades de la col·lecció musical dels 80. Igual que també ho és, des del 1982, la composició de Mick Jagger i Keith Richards, els Rolling Stones, Waiting on a Friend. Let you go. Una cançó en castellà, no solem fer-ho amb el nostre programa, però va ser un dels temes més ballats durant la dècada dels 80 i per això l'hem recordat també al vostre costat, aquest fotonovela, la música d'Ivan. Fins i tot es podia recordar aquesta cançó com una de les que van marcar també una gran època. Joy Division, A Love Will Tear Us Apart, és una de les cançons que triomfaven també als anys 80 i per això una vegada més també la recordem a través del nostre espai. Després, un clàssic ja entre nosaltres, Round My Dream de Silver Potsley. Emotions.

Stevie Nicks amb la cançó que ens acompanyava, el Talk to Me, també és una de les cançons destacades dels 80, i també la de Bad Boys Blue. Ells sempre ens acompanyaven en grandioses cançons en el món de la música més ballable. Aquesta música disco ens la portaven amb el Jungle in My Heart. What a lady has done. You turn my still in your eyes. I remember all the laughter and the tears we shared last night. And as we lie here, just two shadows in the light before the dawn, the sweetest thing I've ever known is loving you. And I veieu com hem anat gaudint de diferents cançons amb els darrers minuts després dels Bad Boys Blue. Com us comentàvem, sentíem a Juice Newton, que ens acompanyava amb un èxit del 1982, la cançó Sweetest Thing, la cosa més dolça, i els Digital Emotion, amb el seu Italo Disco, que ens acompanyaven amb la peça anomenada Get Up Action. Aquests són els Big Country, In a Big Country, es deia la cançó, i també ballarem amb ells una mica a través de la factoria dels 80, The 80s Factory. Without a reason, another promise falling through, another season passes by you. I never took the smile away from anybody's face, and that's a desperate way to look for someone who is still a child in a big country. reason isn't hard to find. This way. Tancant la paradeta amb aquest espai del dia d'avui de la factoria dels 80, després d'haver escoltat en Melissa Manchester, gran èxit del 1982, la cançó anomenada You Should Hear Now, She Talks, vés a escoltar com parla ella ara, amb el tema de Max Kim i el nou Escape amb M'acomiado amb Answering Machine, un altre dels clàssics de l'Espagueti Disco, amb Call Me, Mr. Telephone. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot amb aquesta edició de la Factoria dels 80. Retornarem, si vosaltres voleu, ben aviat. Let me know, there's no problem, I will talk. this telephone. Say rock this beat to the funky beat. Say rock this beat to the funky beat. Try to understand what's happening in the streets.